Kiss FM is back. You know now all the hits. Yeah, play on your favorite radio station. Asculți doar hituri Kiss FM. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi de la 7 la 10 seara. Ok, party people, 7 fără un minut. Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix, o nouă ediție transmisă ca în fiecare seară live din Mall, din Plața România. Bună seara, bine v-am găsit! Dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! Party people, să începem petrecerea, pentru că la Kiss FM în fiecare seară este petrecere cel puțin timp de 3 ore în programul nostru, de la 7 la 10. DJ Shorix sunt împreună cu voi până la ora 22, așadar începem cu o piesă nouă răuță. Sună foarte bine, Laurențiu Duță și Andreea Bănică vin cu Shining Heart. După care piesă nouă de la DJ Big Eyes, Marilena. Și ne întâlnim și cu un mashup foarte interesant între Rihanna și Gotye. Se cheamă We Found Somebody. În vreo 30 de minute ne întâlnim cu băieții de la Sunrise Inc. Ei vin să ne prezinte noul lor single, se numește Mysterious Girl. Da, așa se numește piesa. Invitați aici în studioul Kiss FM din Plaza. Bun, hai să începem. 40 de minute non-stop hits. 0722 20 60 20. Aici trebuie să vină mesajele voastre începând cu acest moment. La Kiss FM asculți doar hituri Kiss Kiss in the Mix.

Kids Cristina Mix, aici în studioul de sticlă din Plața România. Și petrecem mai bine pentru că suntem și mai aproape de weekend. Suntem în cele 40 de minute în Non-Stop Kids și e timpul să ne ocupăm chiar acum de primele SMS-uri venite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, băieți, vreau și eu melodia de la Fly Project, muzica pentru toată gașca de nebuni din Blaga. Vă mulțumesc, cu drag, nebuna voastră Carmen. Stau cu prietenii pe stradă și ascultăm Kiss FM. Vreau și melodia Maria, Maria, dacă se poate, Oana din Vălenii de Munte spune. Mi-a place că tu deja o cânti. Da, pe eu atunci când mai ales piesele astea cu Alex Mica sunt pe plăția. Ești un mare fan, sunt nu? Fan. Da. Hello, sunt Lucian Drăgușanu din Brașov. Vreau și eu să fac un dedichis pentru prietenii mele, Bianca, și mai ales pentru voi, sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Ai citit și numele de familie, da? Da, tot frumos. Trăiască Kiss FM, mai sunt doar câteva zile și o să înceapă nebunia în giratorit. Trăiască casierița de pe schimbul 2, Nico de la Alin din Târgoviște, ok? Hello Kids, mă bucur foarte, foarte mult de voi și că îmi sunteți alături. Nu am pe nimeni decât pe voi, dar în rest sunt un meu vesel care pe cineva, adică pe voi. Am înțeles, da, e foarte frumos mesajul. Ne bucurăm, ne mulțumesc bucurăm. Mulțumesc Andrei din nu știu de unde, că Alt J. Continuăm mixul nostru cu Vank, pleacă! David Guetta și Kid Cudi, Memories, imediat un remix Bingo Players. Plus, Liviu și Mona vin cu Sweet Love, remixul de la Screen și DJ Usher. La Kiss FM, asculți doar hituri! Mona Sweet Love la Kiss Kiss in the Mix. Tare bine sună remixul ăsta. Noi continuăm tracklist-ul nostru. Nu înainte să vă spunem că DJ Ant tocmai a dat startul de kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook. Le vom citi peste 10 minute. Cei care vor să lase dedicații pe facebook.com/kissfmromania să le posteze sub formă de comenturi la postarea mea acolo. De asemenea, pentru că e joi, vine și weekendul imediat. Partidul Kiss FM se întâmplă mâine, Club Babylon Suceava, ne vedem acolo, iar sâmbătă suntem în direct din Club Sky Iași. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Nebunie maximă în weekend, continuăm cu City Lights pentru Ana May, o super piesă. Ne întâlnim imediat și cu Mike Diamonds, piesă nouă, Reason to Feel Love și Feel in Love de la Rino și Silvia, dacă mai intră. La Kiss FM, asculți doar hit-ul. You give me reason to feel. You give me reason.

Kiss FM din Plața România, cu cei de astăzi care sunt în postura de invitați, adică Sun Rising, hello, hello! Bună seara! Hello. Salutare, salutare! Ia uite, toți trei, ei trei care sunt și pe care îi știm, ce faceți, băieți? Ce să facem? Bine, uite, pe aici, pe la voi, prin la noua casă, să zic așa. Da, noua locație transparentă, de sticlă, așa frumos. Da, să știi că arată bine. Adică priveliștea e una minunată. Da. Mai vezi așa un ceva frumos. Un trecător. Da. Un trecător, exact. Noi am spus că e ca la Summer Kiss, numai că fetele sunt îmbrăcate. Bună, de singura asta. Diferență. Plus că putem vedea magazinul din față, cel de lenjerie intimă. Corect. Și dacă te uiți, vezi direct cabina de probă. Asta vreau să zic acum. Deci nu e nici exagerare. Cei care nu ne cred, noi am mai spus asta. Vedem de aici cabina de probă. Și de multe ori fetele nu închid ușa. Am înțeles. Sincer, vă cam invidiez. Ok, hai să vorbim despre noua piesă Sun Rising. Se cheamă? Se cheamă Mysterious Girl. Cine e fata misterioasă? Păi, trebuie să așteptăm și noi până la videoclip, nu? Da. Nu, da, eu încă o caut pe misterioasă fată. Eu chiar sunt în căutare de o misterioasă, minunată fată. Ei nu prea mai sunt, nu știu cum... Au contribuit și foarte tare la piesă, doar că... Adică da. Voi l-ați găsit, să zicem așa? Da. E o întrebare indirectă pentru fane. La ei a dispărut misterul, cred că. Da, eu încă sunt în căutare. Deci cine mă vrea de asta, am pe Facebook acolo să mă caute. Da, foarte tare. Pentru oricum, simt, sunați, vă rugăm la 07. Bun, piesa e foarte bună, sună foarte bine. Știm stilul vostru, îl cunoaștem. E un stil foarte interesant. Haideți să ne spunem despre videoclip. Pe când, cum, unde, cu cine? Am auzit că e în pregătiri. Câte fete vor fi în el? O veți găsi pe acea scenariu, așa. Avem ideea scenariului, vrem să filmăm pe undeva până afară. Va fi ceva, noi vrem să facem ceva așa foarte interesant și foarte mișto, fără prea mult. Adică senzual așa, să aibă o chestie și așa, nu știu, ceva mai special. Îl vom filma tot vine vara, da, că tot vine vara, adică să aibă și ceva așa de vară. Ideea e că vrem să-l filmăm undeva în afară, pe undeva prin Spania. Și cred că vom pleca pe la sfârșitul lunii martie, da. Lunii martie, da. Deci mai un pic, un pic. O să fie ceva frumos așa, sepsi. Castră. Am și... recunoașteți că mergem în vacanță. Pentru că videoclipul o să fie difuzat vara, mai mult, nu? Adică acum se lansează până prinde piesa, uite, exact, vine luna mai, iunie. Vreți să-l filmați undeva afară unde deja e vară? Corect, cam așa. Că la noi e așa o primăvară, nu, timpurie, cum se spune. Și unde o să vedem fetele fără cabina de probă, știi cum a zis? Clar. Corect. Ok, hai să ascultăm piesa. Sun Rising, Mysterious Girl, piesă nouă în premieră la Kiss in the Mix. Cei de pe facebook.com/KissFM România sunt așteptați cu păreri. Makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. Girl, piesă fresh, ne întoarcem cu ei invitați live în studioul Kiss FM din Piața România. Hello again. Hello. Hai să ne uităm ce zice lumea pe Facebook, că le-am cerut celor fanilor de acolo să lase păreri despre piesă. Foarte, foarte curioși. Like, zice Madalina, e foarte tare, Cati, sună bine, Vlad, crimă, tare. Să le citiți și pe alea de rău. Da, sigur, le luăm la rând, să știi. Super tare piesa, țineți-o tot așa, băieți. Felicitări foarte tare, ciao, foarte ciao. Tare. Like, îmi place, e o melodie bună. E o ninia misterioasă. Bună asta, bună. Eliza întreabă, e foarte mișto, unde putem găsi și eu, dacă se poate să fie toată din saxofon, ar fi tare, big like. Pe bune, unde se poate downloada? Pe Cat Music, pe astea? Pe iTunes. Da, de pe Cat Music. Am înțeles. Direct de pe iTunes-ul din Cat Music, da? Exact. A pornit un, să știi, un ceva, un site. Mihai, colegul nostru. Da, a pornit piesa de pe YouTube. Da, eu deschisesem piesa și pe YouTube, că vreau să zic că am descoperit-o acolo. Și arată foarte frumos, cu versuri, cu... Habar n-aveți cât ne-am chinuit să... De fapt, eu, că am mers la un prieten de-al nostru, la minunatul regizor Florin Botea, cu care și filmăm noi clipurile, uh-huh. Și am zis să facem ceva de genul cu versuri, ca omul să vadă acolo, să înțeleagă, să cânte, să citească de pe YouTube. Am stat de undeva de pe la 12 noaptea până a doua zi, până pe la, la fel, 1, ceva de genul. Iar eu ieri, înainte să lansăm piesa, eram așa, zic, ok, mai sunt 5 minute, aștept primul comentariu și după care o să adorm, pentru că nu mai puteam, eram terminat. Aseară a fost lansată pe SoundRising, pe Facebook și pe site-ul nostru SoundRising.ro. Și pe alte publicații online. Exact. Da, puteți să ziceți, nu știu ce a fost. Pe Urban.ro. Urban, a fost premiera. Corect. Foarte bine, la Urban. Deci, încă o dată, pentru fane, mai ales, facebook.com/... SoundRising Official. Cu 2 TF, da? Pentru fane, da. Și când spun asta, mă refer la mine, Silviu SoundRising. Pentru că încă sunt singur. Adică doar tu, să înțelegem. Da, pentru eu. Din... Pentru curioasele de aici. Câștigă. Da. Uite, nici o fată de pe Facebook-ul nostru n-a întrebat ceilalți cu cine sunt, dar tu chiar ești singur, sau mă rog, fază de genul ăsta. Cred că o să aveți comentarii multe pe Facebook-ul vostru. Ce bine. Cu siguranță aveți treabă când plecați de aici să răspundeți pe Facebook. Bun. Da, deci, nu știu, Silvia, ar trebui, mă uit acum pe Facebook tău, nu știu, ar trebui să spui în stânga, acolo, la aplicații, o din asta, îmi caut prietene, îmi caut o fată misterioasă. Eu ceva. Mă gândeam să-l chem pe Mircea Arade, dar nu știu dacă eu să-l ascultă astea. Vaftă maximă cu piesa, cu videoclipul. Mersi frumos, mulțumesc. Să-l vedem în curând, să-l lăsăm pe Kiss TV. Cum să nu, cu cea mai mare plăcere. Și cu siguranță ne mai auzim la Kiss Kiss in a Mix. Sunrising, bye bye. Ciao. Hai să continuăm mixul, avem Adrian Sână și Sun Ren, Angel. Și ne întoarcem după ora 8 cu o nouă oră de mix, o nouă oră de hituri, 40 de minute noastră hit, o să avem imediat după fix. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. My wings are black and heavy. este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Ascult doar hitul. 8 și 1 minut, party people. Intrăm în ora a doua de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, live din Mall, din Plața România. DJ Anx și Olic sunt împreună cu voi până la ora 22. E joi, e weekend deja la noi. Hai să punem și jingle-ul. Să punem și jingle-ul? Da, păi jingle-ul este foarte important. Atenție, 2, 3 și... Dacă e joi, e weekend la noi. Cum zicea Olic, 0722206020. Dăm chiar acum startul SMS-urilor pe care le vom citi peste 10 minute, adică peste următoarele 3 piese. Începem ora cu Cerebel și Helen Kaboom, Julian M și Veronica Superstars, o piesă nouă. Și o să ne întâlnim și cu Deep Central, Music Makes Me Free, o piesă ceva mai veche. Puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România, mesajele care vin acolo și pe care voi le postați. Hai să începem! 40 de minute non-stop hits, Kiss Kiss in a Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri live din mall. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. We take it down the world with one love. Running for sensations, starting. is coming, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Piesa din centrul la orei. Live din Mall în Plața România la Kiss Kiss in the Mix. Au mai rămas 8 minute și începe, nu, mai puțin, mai mult, 28 de minute și avem o nouă emisiune. M-a făcut mama artist. Mă gândeam să dăm aici play. Hai să vedem ce se întâmplă dacă dăm play. Ia. Au ascultat mii de tineri talentați în Iași, Cluj și București, iar acum pornesc la drum cu cei mai buni 11 dintre ei. Colegii noștri Andreea Raicu și Dan Fințescu dau startul mâine de la ora 20:30 de minute super show-ului M-a făcut mama artist. Este pentru prima oară în România. Bine, da. Dădusem drumul promo pe site-ul privada știrile, de fapt. Știrile Kiss Kiss in the Mix. M-a făcut mama artist, băi. Da. Nu vreau să vă plictisim cu foarte multă bărbărie. Ideea e așa, 8:30, Prima TV, începe o nouă emisiune, M-a făcut mama artist. Dan Fințescu și Andreea Raicu, plus un super juriu, Connector, Corina, Elena, Gheorghe și da? Domnul Dan de la Truba Taxi. Așa încât ochii pe Prima TV, un sfert de oră. Hai să continuăm mixul, Soul City și Masari, That Kind of Love. Ne tenim și cu Guess Who și de Moga, tot mai sus. Și David Guetta cu Sia, Titanium. Puțin mai târziu, mesaje avem de la voi, o să ne citim la 0722 20 60 20 și salutăm și pe cei de pe Facebook. Citim și mesajele de acolo în câteva minute. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, live din plața, pare vivo. Together and sleep forever.

Titanium la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spunem că avem votingul. Votați piesa nouă de la 99 minute pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România. Cele două piese sunt Alexino și Starchild, Ia Serra, piesă nouă, și Morris, Boca Linda. Două piese foarte noi, doi artiști, nu știu cum zic, o trupă sau o colaborare și un artist foarte bun. Artiști care astăzi sunt într-un război așa pe Facebook-ul nostru. O să vedem cine câștigă piesa nouă de la 99 minute. Bun! La 99 minute să ascultăm piesa. Acum e timpul să ne ocupăm de derichisurile venite pe pagina noastră de SMS-uri. Drasa vina pentru iubitul meu Mirel cu mesajul adio, vai, câtă tristețe în acest mesaj. Salutare domnilor, sunt și mai buni. Young, mi-a plăcut ce ai făcut la Lugoj. Vă salut, Dorin din Lugoj. Da, a fost un party foarte tare acolo la Lugoj. Pentru scumpul meu iubit Florin cu mesajul, te iubesc foarte mult și îmi este foarte dor de tine. De noi, virgulă, Alina semnează. Aș dori o dedicație pentru iubitul meu cu mesajul că îl iubesc mult din partea lui Maria din Bistrița. Și încă unul să te știi mai tare de la Daniela pentru Ripi din Iași. Vei rămâne mereu în inima mea. Uite, unele mesaje cu părere de rău, altele cu adio, altele cu iubire și dragoste multă și multe lacrimi. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu 3 mega hituri Kiss FM, Fly Project Musica, Calvin Harris, Feel So Close. Și ne trimiști cu Dan Bălan, Chica Boom, remixul lui Vanotech. Kiss Kiss in a Mix, live din Plața România. Asculți doar hituri! El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras, oh, matela.

tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go România și ne întoarcem în câteva clipe. Înainte de pauză să vă spunem că avem un pot foarte frumos pentru concursul Kiss FM îți dublează salariul. Mâine dimineață în Cronica Cârcotașilor potul este de 1950 de euro. Când te sunam trebuie să știi ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Dacă știi cum se cheamă piesa, e simplu, câștigi prima care se reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat și desigur dublul salariului tău. Ai zis cum se fac înscrierile? No, hai să zicem. Da. Înscrieri foarte simplu, 0735 600 100. Notați numărul ăsta de telefon. Trebuie să trimiteți acolo un mesaj, iar mesajul vostru trebuie să conțină textul, numele vostru, prenumele, localitatea în care ascultați Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri, e foarte simplu. Kiss FM îți dublează salariul. Avem și podcastul de update la zi, găsiți pe kissfm.ro/kfm. Ne întoarcem imediat în chem, chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculti doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Iată la piesa care s-a auzit în mall în plața pe timpul pauzei. Dar revenim la hiturile Kiss FM din playlist. Ne întoarcem cu Dia, Don't Know. După ora 22 la Kiss TV. Aveți de urmărit un program foarte interesant, dragi prieteni. Da, mulțumesc Mr. Olix pentru promo. Top 10 Like Words, un clasament care se difuzează sâmbătă în miezul zilei la ora 12, iar joi noaptea la ora 22 este în reluare, un top prezentat de DJ Young pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro. facebook.com/kissfmromania. Avem dedicări acolo de la Ancuța, care zice așa: o dedicație din partea Cristinei pentru băieții de la Auto Tarvic. Mesajul: sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Când timp vor exista mașini, veți exista și voi. Hai, foarte frumos. Bogdan Bogdi are un mesaj foarte interesant. Hello Olix, vreau și eu un dedicis pentru tine și pentru toți cei care mă cunosc. Bogdi din Făcăraș. Deci doar pentru tine. Da, are ceva cu tine. Am dat eu startul și de aia m-a văzut pe mine acolo. Ana zice așa: un dedicis pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru voi, vă doresc o seară plăcută. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Ziceam, în mix, continuăm cu Dia, Don't Know, imediat. Maier și Vira avem împreună cu Cristina. City of Love. Asta a zis-o și Alice acum câteva zile. Da, și mie vine să zic Maier și Vira. După care Rica Marera și Alinca vin cu Get Alive. DJ Young și Alex împreună cu voi până la ora 22. Nu uitați de votingul de pe Facebook. Votați între noua piesă Morris sau noua piesă Alexino și Starchild. Sunt acolo. Votați, votați, votați. La Kiss FM asculți doar hituri. With love, with love, with love. Yet them

lust. In the club looking so conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my pinkies valued over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in the bed that say, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. DJ Young împreună cu voi. Și mai exact, ultima oră de Kiss Kiss Remix a săptămânii, pentru că de mâine vă întâlniți cu Hit Hit in the Mix, vineri și sâmbătă Marian Boba și DJ Jones, iar duminica asta o ediție specială de Hit Hit in the Mix cu DJ Young. Adică un fel de Kiss Hit in the Mix. Duminică de la 7 seara am să fiu aici în mall. În același loc în care ne întâlnim în fiecare seară de luni până duminică, nu? Mesaj avem chiar acum de la voi, primite la 0722 20 60 20. Hello băieți, vreau de la Chisomani, Alex, Vali și Muții din Săteni, pentru Andreea, care sărbătorește astăzi puțin peste 20 de ani, la mulți ani, și tot ce-și dorește, seară bună. Cum okay. E asta? 20 de ani și o zi sau ceva de genul ăsta? Două zile. Da. Sau cât am plinit? Nu știu, că am uitat, dar acum niște ani am făcut 20, dar cred că are un pic peste 20. 21, 22. 28. Bun. Dragii mei, am participat la toate edițiile de Kiss Kiss, iar acum la acest concurs și acum Kiss FM ascult foarte mult. Însă Gicuță nu m-a ales. Poate îmi puneți voi o pilă, vă pup și vă iubesc oricum. Sunteți cei mai tari, Cornelia. Semnează Cornelia, să știi că nu prea avem cu să ajutăm, că Gicuță e în studioul principal. Noi da, suntem aici, nu prea. Îi dăm acum un mesaj, stai așa să văd un SMS către Gicuță. Da, imediat. Bună băieți din partea mea, Flori, și prietenele mele. Toate melodiile din seara asta pentru voi, special cei mai tari băieți din Tisa și special pentru voi. Ok, mulțumim foarte mult. Da, ăla nu era așa. Salutare, băieți, vreau și o dedicație de la Chisomani, Alex, Vali și Munții din Săteni pentru asta Andreea. Asta a fost, să știi că am mai fost. Bine. Asta este, iată-l, de mult îl vroiam. Un dedichis pentru Mihaela Izvoranu. Scumpo, voi zâmbi cât te vei da cu capul de pereți. Mulțumesc, Ionuț din Galați. Tare asta. Băi, cum să fie așa de rău cu fata? Nu se poate una ca asta. Trebuie să-ți revizuiești comportamentul, da? Continuăm mixul cu Sean Paul la Kiss FM. Asculți doar hit-ul Kiss Kiss in the Mix. Two more shots, now we in a panic. Two girls and I'm ready for jump on it. Two to my word and I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance hard crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My mind is here, no mind at all. Girl, I got you so

Asta e, a câștigat piesa băieților de la Alexino și Starcea. Și spun asta e că e... Asta e câștigătoare. N-am zis-o nici într-un sens rău, nici într-un sens bun. Să nu, să nu se interpreteze, că toată lumea e cu urechile și cu interpretările. Și cu... Ați ales-o voi. Și din mâine, asta... mâine mă vezi la acces direct acolo. Dom'le, că ne-a acuzat băiatul ăla de la Kiss FM. Hai să continuăm cu Rihanna, Man Down, Andino Damasi, Remix. După care o să dăm startul de Kiss-urilor pe Facebook și vă mai povestim ce se întâmplă în weekend la Kiss FM. La Kiss FM asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, live din mall, din Plața România, studioul de sticlă, Kiss FM de aici. Dacă e joi, e weekend la noi. tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Deci puteți să faceți topul cu mâna, cum se zice. Da, topul, un top bun e topul făcut de mâna ta, ca să zic așa. Sâmbătă de la ora 10, Andreea Berghea și Almud, DJ Almud, vă prezintă Fresh Da 40, piesele pe care voi le votați, voi le aranjați pe site-ul nostru, în secțiunea Fresh Da 40, și tot acolo găsiți o grămadă de știri despre muzică și așa mai departe. Am dat startul pe Facebook, iar acum momentul lui Olix. Nu, altul, ia uite, foarte bine. A dat Olix de pe contul meu. E foarte interesant ce se întâmplă aici. Start de registru chiar acum și le citim peste 10 minute. Continuăm mixul nostru cu încă 3 piese foarte, foarte tari. Gras XXL, Lara Song, remixul lui DJ Asher. Adrian Eftimie vine cu Last and Found. Și ne întâlnim și cu Dan Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Live din Plaza România, asculti doar hituri. Hit-uri.

mixul ăsta pe plajă la Summer Kiss. Mai avem un pic din emisiunea de astăzi. Urmează încă 3, poate 4, poate 5 piese foarte, foarte tari. Nu știm exact câte mai avem până la sfârșitul emisiunii de astăzi, dar pentru că e joi, vă spunem că avem delichisuri. E joi și e weekend la noi. Bine, că e joi, vă povestim mai târziu, dar hai să vedem ce delichisuri avem pe wall-ul Kiss FM. Chris zice, pentru toți chisomanii și pentru voi, Livia, Tican, să fie pentru Costi și toți chisomanii de pe Facebook. Alex zice așa, Zuga este la înălțime pe muzica voastră, facem o dedicație pentru Flor și Răzvan, vă rog, sunteți de best, Kiss Kiss in a Mix, mulțumim. Și Mariuca, Kira, băieți, fiți atenți, vreau un delichis pentru două foci de catifea, DJ Young și Olix, vă mulțumesc pentru muzică și se poate să vă pup? Presupun că da. Ah, foarte tare, pupăm și noi, avem o piesă nouă și un remix, Happy Remix se cheamă, pentru Anelico Need You. Știi că eu am citit pentru două foci? Nu mă, voci, unde? Voci, unde? E, voci, v, de... e cu V, eu am foci, citit foci. Foci. Nu știu. Anelico, Need You, Happy Remix. Bob Sinclair, toată gașca lui vin cu barca pe care o rocuiesc ei. Și Gloria Estefan vine cu Hotel Național. La Kiss FM. Asculți doar hituri.

It's time for Hoochie Coochie. Cornel de la Vang sunt la Kiss FM, ascult doar hituri. Let me see those. kick jet. Fall back with jet to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I smack to the boom. The dark shiny with the bottle in the picture, baby. You like candy, but I'm probably meant for you. And I ain't arrogant, girl. I'm bringing the truth. In the night, cu el vă întâlniți și mâine și poimine ca în fiecare weekend, iar duminica am să fiu eu, DJ Young, in the mix, în locul lui Mr. Boba, aici în studioul Kiss FM din Plața. DJ Young și Olix, vă doresc un weekend excepțional. Nu înainte, înainte să plecăm, vă spunem și despre romanicatube.ro. Da, intrați pe romanicatube.ro cu capa, un site nou, un pamflet satiră YouTube românesc foarte interesant. Avem acolo filmulețe noi și, desigur, puteți să vă urcați voi propriile filmulețe romanicatube.ro. Super petreceri, să aveți un weekend bestial, să fiți pe Kiss FM, desigur, tot weekendul. Cu partidul Kiss FM vă întâlniți vineri la Suceava, sâmbătă la Iași. Ne vedem acolo, facem super petreceri. Iar de luni, eu loc de la capăt, DJ Hank și Orix împreună cu voi. După ora 22, Marian Boba vine la ultima ediție de Hit. Kiss in the night. Da, atâtea emisiuni, doamne. De câte, da, de când avem 3-4 emisiuni fiecare, ne curcăm între noi, e normal, nu? Pietre Tolic s-a tăiat basul. Cum se aude Celia fără bas? Știi vorbea? Am tăiat basul? Am băgat basul. Seara bestială la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM.